إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ndugu zangu waislamu mliohudhuria katika semina hii ambayo leo hii inachukua siku ya pili. Malengo ya semina hii ni kuelimishana juu ya suala zima na manhaji sahihi ambayo wanatakiwa waislamu kuifuata ili waweze kukabiliana na changamoto mbalimbali zinazowakabili, kwa sababu inafahamika kwa kila muislamu kwamba hivi sasa waislamu wako katika juhudi za kujikomboa kimataifa, kujikomboa kutoka kwenye udhalimu au kutoka kwenye dhulma wanazofanyiwa, kutoka kwenye unyonge walionao na udhaifu mbalimbali waliokuwa uliwapata waislamu. Kwa hiyo waislamu tuko katika juhudi mbalimbali tunazozitoa ili kujua namna gani tutaweza kujikomboa kutoka kwenye hali hizo. Na kama tulivyoeleza katika muhadhara au katika semina ya jana, muhadhara wa kwanza, kwamba katika kulifikia lengo hili zimetumika mbinu mbalimbali na bado zinaendelea kutumika mbinu mbalimbali, huenda zikanufaisha. Lakini pamoja na juhudi zote hizo zinazofanyika, bali tunatakiwa tuwe na mizani ya kupima ni ipi juhudi sahihi inayokubalika na sheria na ipi haikubaliki. Na pia tukaeleza kwamba nia nzuri peke yake haitoshi kuhalalisha juhudi yako unayoifanya. Kweli unaweza ukawa na nia nzuri, lengo lako ni kupata pepo, kupata radhi za Allah tabaraka wa taala, lengo lako ni kuunufaisha Uislamu, lakini kama ile njia unayotumia si sahihi, nia yako hiyo ulionayo haitaisafisha njia hii ambayo si sahihi. bali utakuwa katika makosa. Hivyo unatakiwa ufuate njia sahihi kwa nia nzuri. Nia yako iwe nzuri na lengo lako liwe nzuri, pamoja na njia ambayo unaitumia iwe ni nzuri inayokubalika. Ni njia gani? Ndio hili tunaloelimishana katika mihadhara hii kupitia semina yetu hii. Na walilahi alhamdu, sisi tuko wazi, hatuna kificho katika maneno yetu, na tunapotoa mihadhara yetu tunatoa nafasi mtu kama ana challenge zozote anaweza kuzileta, ana hoja ya kuvunja yale tunayozungumza, basi anatakiwa alete avunje. Lengo ni kufika katika haki. Maneno ya pembeni hayasaidii kitu, maneno ya pembeni hayasaidii kitu. Unapokuwa unazungumza pembeni pembeni na kufanya tahrish kama ushawishi na ushanganishi, haitasaidia. Itakayosaidia ni kumkabili msemaji, ukaleta hoja zako, ukatoa aya, ukatoa hadithi, ukatoa muongozo wa ahlul ilm. Hiyo ndio sahihi. Lakini sehemu nyingi tunazokwenda na upinzani tunaopata, utakuta wale wapinzani wanaotupinga wanakuwa ni waoga, hawajiamini kwenye hoja zao, hawawezi kufanya muwajaha. Lakini pia ukitazama utakuta mara nyingi hawana hoja zaidi ya kutumia hamasa au kutumia shubuhati. Shubuhati ni hoja tata ambazo hazina msingi, hazina mashiko, lakini mtu akipewa anaweza kutatizika kama kitendawili, lakini si msingi madhubuti wa kuweza kujenga juu yake jambo lenye maana. Kwa hiyo hoja za sampuli hizo ambazo ni shubuhati haziwezi kusimama mbele ya hoja thabiti. Ukizileta zinayoyuka. Na ndio maana watu wenye shubuhati hizo hawawezi kujitokeza, hasa wanapokuwa wao wenyewe wamekusudia shari. Lakini kama mtu amekusudia kheri na shubha haiko nayo, anaileta, anaona inapoyayuka yeye mwenyewe akishuhudia kama barafu. Kwa hiyo tunatakiwa tunayoyafanya yote tuyaweke kwenye mizani. Leo tutakazungumzia utaratibu mmoja ambao wanautumia Waislamu. Utaratibu huu ulikuwa ni utaratibu wa kimagharibi, ukitumiwa sana na nchi za kimagharibi, nchi za kikafiri, katika kupitisha mambo yao. Na Waislamu utaratibu huu wanautumia sana pia katika miji yao, hata katika nchi yetu. Nao ni utaratibu wa maandamano. Tutaanza na nukta hii ya leo. Utaratibu wa maandamano katika lugha ya Kiarabu inaitwa al-mudhaharat. Na tunaweza kusema al-mudhaharat hiya khuruju majmu'atin minan nasi kathiratin au qalila. Khuruju majmu'atin minan nasi kathiratin au qalila fi shawari' yahmiluna ash-shi'arat wa yuraddiduna al-hitafat bid'awatin munazzama أو حزب أو هيئة رسمية أو غير رسمية للمطالبة بشيء ما أو لاعتراض على شيء ما أو التعبير عن رأي ما. مظاهرات ما عندمانو كسبوا شيء ما عندمانو يا شيء لبيك لكن في عرب كسبوا مظاهرات في نتاجية كنت اليوم يليزن نهيلي. Mudhaharati maana yake au maandamano ni watu kujitokeza barabarani, kundi la watu wawe wengi sana au kidogo, wanapita barabarani wakiwa wamebeba mabango maalum na wakiwa na sauti maalum, kwa wito ambao umepangiliwa. Yaani ni jambo ambalo limekwenda kwa mipango, kwa sababu wakati mwingine watu wanaweza kutembea barabarani ukaona kuna msongamano barabarani, si maandamano, kwa sababu si munadhama. Kila mmoja ana lake, yule anaenda zake dukani, yule anakwenda zake sokoni, yule anakwenda zake huku, yule anakwenda kule, yule... lakini wamekusanyika barabarani, haya haitwi maandamano. au watu wametoka mathalani msikitini au kwenye shughuli fulani, kila mmoja ashike ngi yake, wamekuwa wengi, haitu maandamano. Lakini watu wanakapotoka kwa lengo fulani na kwa taratibu iliyopangwa, munazama au hizi au kupitia chama au taasisi yoyote, iwe rasmi au sio rasmi, kwa lengo la kutaka la kudai kitu fulani, lilmutalabati bi shay'in ma, kwa ajili ya kutaka kitu fulani, watu wakatoka barabarani na wito wao ukawa ni huo, wana lengo na kitu fulani wanakitaka, au li'tirad bi shay'in ma, au kwa ajili ya kupinga kitu fulani, au ta'bir an ra'yi ma, au kwa ajili ya ta'bir, mtu akitaka kutoka kutoa rai yake, kuna rai fulani nataka kutoa hizi. Kwa watu wanapotoka barabarani namna hiyo, nadhani haina haja kuchukua muda mrefu kuanza kusherehesha, tunasema maandamano, waelewa nini maana maandamano. Maandamano ni katika wasaili muhdatha, ni katika njia na mbinu zilizozushwa, almustawrada, zilizoletwa kutoka nje, min qibali al-a'da, kutoka kwa maadui, min al-yahudi wa al-nasara, kutoka nje kwa mayahudi na manasara. Walaysat min al-islam fi shay, wala hayabu katika uislamu kabisa, walaysat tariqatan sahihatan litaghyiri al-munkar, na wala sio njia sahihi ya kubadilisha munkar, kama yaz'umu arbabuha, kama watu wenyewe wenye maandamano wanavyodai, bal yaudu au taudu ghaliban ala almuslimin ma huwa ashaddu wa a'zamu min almunkar al-awwal, bali matokeo yake kunapatikana munkari mkubwa zaidi kuliko ile munkari wa kwanza. Ni jambo limeletwa na sisi Waislamu tukalichukua. Linapotokea jambo sasa katika mujitama, tukisikia kumetokea jambo fulani mahali fulani, kiongozi fulani, mtu fulani katoa kitu, kasema neno fulani dhidi ya Waislamu, hatukubali, tuandamana. Na sisi tutoka Moshi hapa, kama ni kutoka mahali fulani mpaka mahali fulani, tuandamana. Tutoka misikitini kwetu kama mpaka Pasua, sio mpaka wapi, tutatembea, hatukubali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Kabir, Allahu Akbar, ya al-haq zaka al-batil. Watu wazungumze, watu wapige makelele na kutembea barabarani na mabendera yao na pigie na mabango yao, wakachora vikaragosi na vitu gani, maneno mambo chungu nzima. Wakifika huko walikapofika, wataambia na maneno, kila mmoja ashika njia na kwenda zake. Kwa hiyo tunaitumia kama ndio njia ya kuondosha munkari au ya kujiliwaza. Wenyewe wanasema kuonyesha hisia. Munkari hauondolewi kwa hisia bwana. Munkari hauondolewi kwa hisia za sampuli hiyo, kwamba Marekani kafanya hivi au Wayahudi kafanya hivi, sisi tuandamana, tutachukua mabango, tutachukua bendera ya Marekani au bendera ya Wayahudi, tutafika mahali pa ichoma moto. Alafu kila mmoja ashika njia na kwenda zake. Si utaratibu wa dini. Sasa jambo hili limekuja na ufisadi mkubwa sana katika dini, hasa kwa Waislamu. Kwanza kuna atashabuhu bil kufari fi amri dinina. Kuna kujifananisha na makufari katika jambo la dini yetu. Tumewaiga wao na sisi tukajifananisha na wao katika jambo la dini yetu. Wao wanapokuwa na jambo lao katika nchi zao, kwa mujibu wa hiyo demokrasi wanayosema wao, hufanya hivyo. Sisi tukaona jambo hili nzuri, tukaliingiza pia katika njia za kukataza munkar. لأن هذه الأعمال من قبلهم جاءت كسبب ما تندو هاي بيكو جيكو تكاكواه كوي جمو لكوانزا لأبايا وجمو هيني لأفساجي وجمو هيني كوانزا كنا كو جفنانيشا نما كفار كتك جمو لدينيتو تسنقمزا كتك جمو لدينيتو مسألة كدوليا مبالي سيديو كسما مكافيري وندشا مغاري na sisi tuondesha magari. Je, itakuwaje na magari kutoka Japan, kutoka Amerika, kutoka wapi? Je, itakuwa tumejifananisha na wao? Ah, mukara na hauji ya kutazungumza swala la dini. Tunazungumza swala la amri bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Je, katika wasaili za amri bil ma'ruf wa nahi anil munkar ni kutoka kwa maandamano? Aljawabu la. Min aina jaat? jaat min qibalihim. Jambo la pili, hiya wasilatun min wasaili al-khuruj ala al-wulat, ni njia miongoni mwa njia za kufanya mapinduzi dhidi ya watawala, ni moja katika njia zinazotumika za kufanya khuruj. Na khuruj yani kufanya mapinduzi dhidi ya watawala ni katika mambo tuliyoelezea kwenye muhadhara wa jana kwamba ni mambo yasiyofaa na ufisadi wake ni mkubwa sana, na haya ni mambo yanashuhudiwa na mifano iko wazi. Ufisadi wa pili unaopatikana kwenye jambo hili, yahsulu bisababiha za'za'atu al-amn wal-istiqrar wa itharatu al-qalaqil wal-fitan, inapatikana kwa sababu ya maandamano, uvunjifu wa amani na kukosekana utulivu na kuanzisha fitna. Pakifanyika maandamano mara nyingi, basi miji inakosa amani, na hili ni jambo vile vile mushahadi, limeshuhudiliwa, liko linafanyika pia vile vile katika mafisadi yanayopatikana katika mudhaharati. Yahsulu fi kathirin minha al-ikhtilatu baina ar-rijali wan-nisa, hupatikana katika maandamano mengi ikhtilati, mchanganyikano wanawake na wanaume. Hata kama ile maandamano kama mazefi na nini, watu katika na mazafa yao barabarani, utakuta ikhtilati lazima hasil, na hili linapatikana na watu wanalijua na hawawezi kuzuia ikhtilati, kwa sababu mpaka wanawake wengine hutoka katika maandamano wake na wanaume wetu wanapigania dini. Madhara mengine, yahsulu bisababiha fi kathiri min al-ahyan min musadamat baina al-mutadhahirin wa baina rijali al-amn wa shurta wa yaruhu dhahiyataha al-kathir min al-tarafain. Miongoni mwa madhara yanayopatikana, hupatikana kwa sababu ya mambo ya maandamano, katika baadhi ya nyakati mgongano baina ya wenye kuandamana na watu wa usalama, askari, na hatima yake watu wengi sana hupoteza roho zao na wengine wakajeruhiwa katika pande zote mbili. Utasikia kuna askari kauliwa, kuna mtu mwingine kapigwa risasi, mwingine hizi katika maandamano. Na huu ni ufisadi, bila shaka ni madhara miongoni mwa madhara. Na haya sisi tunafahamu, kuna watu wangapi washauawa kupitia mambo ya maandamano. Ni madhara na ni kuangamiza Waislamu. Kadhalika tataaradu bisababiha alkathiru min almasalih al-amma wal-khassa lis-salbi wan-nahbi wat-takhrib. Inapopatikana maandamano, kunapatikana uharibifu mkubwa sana katika sehemu mbalimbali, sehemu za watu binafsi, sehemu za kiserikali, watu wanaiba, watu wanavunja. Haya yanatokea pia vile vile pakisha kuna maandamano, grupu la watu likipita, basi kila mmoja, kila mwenye laki ataingia pale, kwa sababu ni msafara wa mamba na kenge pia wamo. Msafara wa mamba huo, kenge pia wamo. Sasa kuna watu wana nia zao tano, watakutumia fursa ile, wakishaona duka la mtu watavunja. Na wengine kama kipindi kile cha nyuma kule Mombasa na mambo ya IPK miaka ya 90 mwanzoni, Islamic Party of Kenya kikiongozwa na Balala, walikuwa wakifanya maandamano, mara wasikia vijana wa mitaani wamevamia vibanda vya Wameru, washaiba mirungi, wakipita baa wengine watoka na mizinga pale, wakwambia nimeibuka na mzinga wa konyagi. Sasa wao ndapigania Uislamu, wanaibua mzinga wa konyagi wa nini? Wenda ingia kwenye kibanda cha mirungi, waiba mirungi ya nini? Unachukua gomba la kazi gani? Unaogapigania jihadi na gomba? Sasa haya mambo yanatokea kwenye maandamano sana. Watu wakipita kwenye magenge ya watu, kuna nyanya nini, watu wabeba wachukua zako, au watu wanajihalalishia kwamba ni halali. Haya ni mambo yanatokea kupitia mudhaharati, huwezi kuyakwepa. Utawadhibiti vipi vibaka? Watu wakopua simu, wale chukua saa, wale chukua hiki, wizi tu unafanyika hapo. Sasa madhara yote haya mnayaleta, sababu yake nini? Kuonyesha hisia tu. Kafiri hapigwi kwa hisia basi. Tayib, تتعطل بسببها الكثير من المصالح العامة والخاصة، وتقطع الطرق، وتغلق المؤسسات العامة والمحلات والمحلات التجارية. أوفيسي zinafungwa، مصالح يا watu wote kama ni serikali، kama ni maofisi ya serikali au ya watu binafsi yanafungwa، njia zinafungwa kupitiki tena، na sehemu za kibiashara watu hawafanyi biashara، ukifungua duka lako utaibiwa. Na haya ni katika mafasidi. Kwa hiyo watu wazuiliwe na mambo yao. Kadhalika ighfalu at-turuq ash-shar'iyya fi al-mushkilat wa islah al-awda'. Katika madhara makubwa yanayopatikana ni watu wanaghafilika kuzitumia zile njia za kisheria katika kuondosha mambo ya munkarati, mambo ya kukataza maovu na kutengeneza hali. Hivi sasa zile njia ambazo zinatakiwa watu hawazitumii, kwa sababu wajua kuna shortcut ya maandamano. Limetokea jambo fulani maandamano, singetumia zile njia zinazotakiwa. Lakini njia zile zinakufa, na siku zote inapoingia bid'a ya sunna inakufa. Watu hawatazusha bid'a isipokuwa wataua sunna kwa kadri yake. Kila bid'a inapozidi na sunna ndivyo inazidi kufa. Kwa hiyo ule utaratibu wa kisheria hautumiki katika kuabiri rai au kupinga jambo au kudai jambo. Utaratibu wa kisheria hautumiki. Katika madhara mengine niwazidishie jukwaa nyingine hiyo ndani yake pia vile vile kuna i'ta'u a'da'i al-islam az-zara'i'a lit-tadakhkhul fi bilad al-muslimin. Ni kuwapa fursa maadui kuingilia kati na kuingia katika miji ya Waislamu. Na haya niliyasema katika mhadhara wa jana, namna maadui walivyoweza kuingia, yani nchi za kimagharibi na kikafiri zenye tamaa na mali za watu na zenye chuki na Waislamu walivyoingia katika nchi ya Libya kwa sababu ya maandamano na mapinduzi. Hao wanaandamana wanapigana na yule naye anapiga. Kwa hiyo wanawapa fursa sasa wajifanya wao wanakuja kutuliza amani, kumbe wanakuja kuiba. Nani kasababisha? Nyinyi wenyewe. Tayib. Hayo ni katika baadhi ya madhara yanayopatikana. Kuna madhara mengi sana lakini hayo ni baadhi. Walioandika wameandika madhara mangapi? Eh? 17. 7. Umeandika kidogo wewe. Eh? Umeandika 7. Sasa umeandika 9. Nani mwingine? Naona mwingine 7 au 9. Chukua 10. Taraddi al-awda'i fi kathiri min al-ahyan ila aswa'i ma kanat 'alayhi. Hali kuwa tete zaidi kuliko ile hali ilivyokuwa kwanza. فمثله كمثل الذي يريد أن يعالج زكاما فأحدث جذاما. هل نكوة تتزيدي ما هل نكوة ما يزيدي مفانواك نكاما مفانوا أمتوا أن يتعقوا تيبوا مفوا ألفوا كسرابيش وقنجوا وقوما أمجي إليوا مفانواك نمفانوا أمتوا أن يتعقوا تيبوا مفوا بدل كتيبوا مفوا أكلت وقنجوا وقوما يعني أكلت أهل ما يزيدي. تلك عشرة كاملة. كومي مزارة كومي هاي جاتوشا جاموا لكونا مزارة موجة واتو كوانغاميزو كبيبو مارساتي نكو فنيفي او كفون ايه مزارة بكي اكل كويا توشا كومي. الله المستعان كويا هاني كتك مامو يسيوفا ساسكوا كوا جاموا هيني لجاموا لبيدا na siku zote mambo ya bid'a yalivyo sura yake, siku zote mambo ya bid'a yanapokuja hayana dalili ndani yake, na wale wanaozusha hawana hoja. Lakini wakija wakipingwa, siku ukija ukimbana kwamba huna hoja, leta ushahidi, utamwona mtu anaweza kupapasa kama vile yuko ndani ya giza anatafuta mlango wa kutokea. Atakushika hapa, atashika hapa, atashika pale, au kama mtu aliyeghariki yuko ndani ya maji anakufa maji, hata kijifuko kikija atakishika, anaona asidambie kwamba hiki pingine kitaniokoa. Ndivyo watu walivyo watabidi. Sasa hawa walipotakiwa hoja wakaanza kubambanya bambanya, wanatafuta mahali pa kushika. Wakatoa ushahidi wa kisa cha kusilimu kwa Umar radhiallahu ta'ala anhu. Kama siku waliposilimu Umar na Hamza, kwamba Umar radhiallahu anhu akaelezea kwamba Allah alipokunjua kifua changu kwa ajili ya Uislamu nikasema la ilaha illa Allah, basi nikaenda msikitini kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam nikamuuliza, kwani ya Rasulullah sisi hatuko kwenye haki? Tunasema bala ndio, kwa nini sisi tuko kwenye haki bwana? Sasa kwa nini hali iko namna hiyo, tajificha ficha? Fafima al-ikhtifa, kwa nini tajificha ficha? Kwa nini tufanye mambo yetu hadharani? Walladhi ba'athaka bilhaq la nakhrujan, naapa kwa yule ambaye amekuleta wewe kwa haki, tutoke sisi. Asema fa akhrajna fi saffaini, tukatoka kwenye safu mbili, Hamza fi ihdahu fi ahadihima wa ana fi al-akhar. Hamza akawa kwenye safu moja na mimi nikawa niko kwenye safu nyingine. Tumetoka sasa, tume yani kuna safu mbili, watu wamepanga safu, kuna safu hii na safu hii, tunaelekea kwenye Kaaba sasa msikitini. Tunaonyesha ile shajaa yetu. Asema fanadharat ilayya quraish wa ila hamzata fa asabatuhum ka'abatun lam yusibuhum mithlaha au lam yusibuhum mithlaha, wakanitazama mimi na wakamtazama na Hamza, wakapatwa na huzuni kubwa ambayo hawajapata mfano wake. Wanatumia habari hii, kisa hiki ni kisa munkara, hakijathibiti kisa hiki, kwa sababu katika njia zake amekitaja kisa hiki al-Imamu Ibn Abi Shayba katika tarikhi yake, na ameitaja vile vile kisa hiki al-Hafidh katika al-Isaba na Abu Nu'aym fi al-Hilya na katika dalail an-nubuwa kwa njia Ishaq bin Abdullah an Aban bin Salih an Mujahid an Ibn Abbas wa isnaduhu wahid jiddan, sanadi yake ni dhaifu mno, kwa sababu ya Ishaq bin Abdullah bin Abi Farwa qala al-Bukhari tarakuhu, Bukhari yasema huyo amemwacha watu kwa maana kwamba hadithi zake hazifai, wa qala Ibn Ma'in laysa bi shay' wa tarakahu Amr bin Ali al-Fallasi wa Abu Zur'ah ar-Razi وابو حاتم الرازي والنسائي والدارقطني وقال احمد لا تحل الروايه عنه في حلال كفوكيا روايه kutoka kwake kadhalika al-imam ibn abi shayba amepokea katika tarikh al-madina na ad-darqutni katika sunan na al-bayhaqi katika sunan na na vile vile katika dalail an-nubuwa kwa njia ishaq ibn yusuf al-azraq ali al-qasim bin uthman al-basri عن الأنس عن أنس بن مالك به قال الحافظ في إسناده مقال القاسم بن عثمان هو الآفة في هذا الطريق ضعفه الدارقطني. هذا ما بيك حديث يعني طرق ذكي زوتي كيلو نكو بيتا كنا جيزا كيسا هيك كيلو في بيتا منكرة أبي تفرد ناتو ومتفرد ناتو واتو مضعفاء ومبكيك ناتو ونكو كيبوكيا كيسا هيك كوي همنا هو جنن ياكي hakuna hoja ndani yake. Kwa hiyo jambo hili nadhani liko wazi. Kwa hiyo ibaki tu sasa tufanye nini? Soma uangalie nini cha kufanya. Lakini kama ni maandamano, hamna. Hakuna maandamano katika Uislamu. Hata kama nazungumza tena, hata kama serikali zitakuwa zinaruhusu kwamba watu waandamani, bado kwa Waislamu itakuwa ni haramu. Kwamba tumeruhusiwa, tumepewa kibali. Kupewa kibali sio ushahidi wa kufanya jambo hili. Kwetu sisi jambo hili halipo kabisa. Waislamu hawana kitu kinachoitwa mudhahara. Kwanza ni bid'a, hilo ni moja. Pili, kuna ufisadi mwingi unaopatikana. Hakuna maandamano ya amani. Maandamano yetu sisi ya amani bid'a. Hata kama mmeruhusiwa, mmepewa kibali, mmepewa hiki, bado haifai. Kwa hiyo Waislamu waangalie sana mambo ya kufanya, namna ya kuweza kuelekea matatizo. Tuangalie sana jambo hili, na mashehe wasiwashawishi watu wakafanya vitu ambavyo havipo. Hakuna vitu hivi katika Uislamu. Nadhani nukta hii imeisha. Kuna fatawa za ahlul ilmi, wanawachuoni wanazungumzia kuhusu jambo hili na uharamu wake. lakini haya niliyotaja kuhusu jambo hili yametosha, ili sije nikachukua muda mwingi. Kuna kadhia nyingine muhimu zitaki kuzungumzwa hapa. Kadhia inayofuatia ni jihad, al-jihadu fi sabilillah. Hili ni jambo ambalo Waislamu wanahitaji kueleweshwa zaidi na zaidi kielimu kuliko kutumia hisia zao na hamasa. Ni jambo linalohitaji umakini katika kulieleza na watu kuelezwa kielimu zaidi kuliko kutumiwa hamasa. Maana hivi sasa kuna joto joto kubwa sana la watu kuhamasishwa kuhusu swali la jihad fi sabilillah. Ni jambo lipo katika Uislamu, lakini liko vipi? Hapo ndio kwenye matatizo. Swali la jihad fi sabilillah, watu kuipigania dini ya Allah tabaraka wa taala, ni jambo ambalo lipo, litaendelea kuwepo ila an yati ya amrullah. Jambo hili liko na hakuna ambaye anaweza kulibatilisha. Lakini sasa kutokana na ufahamu ambao upo hivi sasa, tunahitaji kuyazungumza mambo kwa uwazi, kwa sababu nafahamu vijana wengi hivi sasa, jambo hili liko katika ndimi zao, na kibaya zaidi kinavyozungumzwa, watu huzungumza wakasema hawa mashekhe hawa ni waoga, hawa mashekhe waoga, hawazungumzi jihadi kwa sababu waogopa, waoga hawa. Kwa hiyo kwanza kuna ile tuhuma ambayo wametuhumiwa watu, hawa ni vibaraka. Wanatuhumiwa baadhi ya viongozi wa dini kwamba ni waoga kwa sababu hawaambii watu wapigane jihadi. Watu wanaamrishwa kutiba alaikum siyam, mmefaradhishiwa kufunga, watu wote wafunga. Ikija kutiba alaikum alqital, kwambia bado kidogo, bado mmefaradhishiwa kupigana, wasema bado bwana, yote kwa sababu mnapenda dunia, mnapenda sana dunia. Kuna lugha hiyo kwanza ya kwamba watu waoga wanapenda dunia, kwa hiyo ndio maana hawazungumzii jihadi. Na pia kuna tuhuma nzito zaidi kuliko hizo. Ikiwa wewe utazungumza kwa kufanua na kutoa maelezo ya kielimu kwa aya na hadithi na kauli za wanawachuoni waliotangulia, tuambie hao ni wanawachuoni hao vibaraka hao. Hao wanatumiwa na Marekani na Wayahudi hao. Hao ni wanawachuoni wa kifalme hao. Wanatoa fatawa za wanawachuoni wa falme wa Saudia, ambao ni vibaraka wa Marekani. Na wengine wanakwenda mbali zaidi wakwambia hata kule Saudia watu wakinakusoma katika ile mitaala yao, vile vipengele vya jihadi vimeondolewa, watu hawasomeshi tena jihadi. Kwa hiyo hawajui chochote kuhusu jihadi. Silabasi yao imepangwa na Marekani. Silabasi yao iko ovyo kabisa, imepangwa na Marekani. Vile aya za jihadi hazisomi. Wale maudhui za jihadi hazipo. Kwa hiyo kuna tuhuma za kutengeneza kama hizo. Mashekhe wanatumiwa. Leo wanatoa fatwa hivi, kesho wanatoa fatwa vile. Wana mgongano. Mahali ambapo Waislamu watapigana asiyekuwa Marekani, mashekhe wa Saudi watasema ni jihadi. Wakipigana na Marekani, Marekani akiwemo, basi inakuwa sio jihadi. Kwamba hilo sio jihadi. Harbu fitna. Kwa mashekhe hao wanatumiwa, angalia hivi na hivi na hivi, maneno kama haya. Tumechoka sasa kudhalilishwa. Sasa hivi ni kitani. Vigana tu, hamna ndio ufumbuzi wa mwisho. Hamna kucheleweshana. Hizi ni lugha nazizungumza kwamba ziko sana katika midomo ya watu wanazungumza kuhusu jihad. Lakini mimi nasema bado tunahitaji kukaa katika meza ya uchunguzi. Tukaangalia haya mambo kielimu zaidi, kwa mujibu wa aya na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa mujibu wa maelekezo yanayotoa ahlul ilmi waliotangulia huko nyuma, namna walivyozifahamu aya hizi na hadithi hizi, kuitazama sira na tarehe ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ghazawati zake na saraya, vitu kama hivi lazima tuviangalie, tujifunze kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini si masuala ya kuzungumza tu. Alafu kitu kingine ni lazima tufahamu ule uhalisia wa fatawa zinazotolewa. Kwamba mtu anakuja, huyu anakuja anazungumza jambo fulani, anasema atakafatwa kitu fulani, anamwambia hili halifai. Mwingine anakuja na maelezo kama hayo kwa sura tofauti kidogo, anambia hili linafaa. Kila mmoja anaweza kujibiwa kwa mujibu wa hali na mahali anapotoka. Na sio tanakud, kwa ni lazima kufahamu, si mgongano wa kifatwa, ni lazima kufahamu uhalisia wa fatwa hiyo imetolewa katika mazingira gani. Na sio kuwatuhumu tu wanawachuoni. Ni makosa. Lakini kibaya zaidi cha kusikitisha, hawa wanaozungumza wakawatuhumu wanawachuoni kwamba ni waoga, watu lazima wapigane jihadi, tundeni tukapigane jihadi, lakini tuwaona bado wako huko mitaani wakizunguka. Na wametakata, wametia mafuta vizuri, wamepiga mapafyu, wametoka. Wenda wapi? Mbona wende kwenye jihadi? Ujui kama Palestina Uislamu wafo? Ukujui Palestina? Somalia ukujui? Sasa wasubiri nini hapa saizi? Mbona wazunguka tu huko mitaani, na wamesafiri hapa mpaka Mbeya, mpaka wapi wasafiri? Huko Somalia ukujui? Watuletea balaa tu. Wamekaa wewe wazungumza tu, uzungumzi nini, kuzungumza tu. Kama kweli wewe waitakidi katika nafsi yako kwamba ile jihadi lazima tukapigane, wasubiri nini? Huna nauli? Huna nauli? Tuambie sasa, ndio uuze vitu vyako ulivyokuwa navyo. Uza ndoo zako za maji, unaweka chumbani, godoro, kitanda, kapigane jihadi ukapate pepo. Usitaki kudanganya watu. Kabla hujawatuhumu watu kama waoga, anza wewe. Uza redio yako, uza laptop, uza hiki, nenda jihadi. Kama wewe ni mwanamume kweli washoka, imani imepanda, msitudanganye sisi. Sasa mkitaka tulizungumze jambo hili, tulizungumze kielimu. Tukizungumza kiubabe ubabe, basi ubabe ndio huo. Kama mtaka tuzungumze, sasa tulizungumze kielimu, kwamba tuangalie sasa nini maana ya jihadi, aya zilizokuja, aya za Makka, aya za Madina, hali za Waislamu, hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam alizozungumza, Waislamu wako katika hali hii au katika hali hii, kuna masharti gani, taratibu gani zitakazotumike, wakati gani inakuwa ni jihadi ya kisheria, wakati gani si jihadi ya kisheria. Kujifunza mambo kama hayo na kuyajua. Lakini kutuhumu tu fulani hawa vibaraka. Tena wengine wanatuhumu kwamba hizi jihadi, watu wanaosoma Saudi Arabia, hasa Saudia, wao wanazungumza sana Saudia, ndio chuki yao kubwa, kwa sababu wengi wanazungumza jambo la jihadi ni watu wa bid'a. Msije mkaona kwamba mbona na mandevu mengi na mnene. Kwa ndevu si sunna peke yake, sunna inaanza kwenye itikadi na matendo, na ndevu pia ni katika moja katika alama. Sasa mtu anataka na mandevu mengi kama vile maibadhi mathalani au mashia, wao watu wa bid'a. Sasa kuna makhawariji nao vile vile na mandevu mengi, lakini wao ni wazushi. Sasa kutokana na uzushi wao wanaitukia sana Saudi Arabia, na maneno yao mengi wanayozungumza wanaitukia Saudia sana. Na sisi tunazingatia ni nchi kama nchi nyingine, ni nchi ya Kiislamu. Wanapata, wanakosa, kuna mambo wanapatia na kuna mambo ya kimakosa, na mengi watu wanawazulia, tutayataja hayo. Pamoja mimi sikukaa hapa kama ni msemaji wa Saudi Arabia, nazungumza kwa yale wanaotuhumiwa na wachuoni. Nitatulia mifano. Sasa wanatoa maneno mengi wakituhumu Saudi Arabia, wakituhumu hivi, wakituhumu hivi. Lakini kwa sababu kubwa kabisa kinachotokana na wao kusema hivyo ni kwa sababu ya ile bid'a yao ile wao. Kwa hiyo wanachuki. Wanachuki sana. Wale mawahabi bwana. Kwa zile chuki zao zinawafanya mpaka wamekosa hata ile ganzi katika mwili wao, hawana break. Wanasema tu. Na kuna kipindi miaka 90 mwanzoni wakawa wanaisifia sana Sudani, kwa Sudani bwana ndio ardhi sawasawa jihadi wakati Usama yuko Sudan. Saudi Arabia wale vibaraka tu, makafiri bwana wa Marekani na Wayahudi wako ndani mpaka Maka wako mpaka Madina. Maana Usama aliwahi kusema kwamba hivi sasa Wayahudi wako ndani ya Madina watembea na vitupi kule Bakii. Ah, Bakii hii ya Madina au kuna Bakii nyingine? Na ni maneno ya uongo kabisa, ya uongo eh, sio kweli, lakini akawa anazungumza ili kuwatia watu. Itakuwaje Maka bwana itawaliwe chukuliwa na Wamarekani? Hapa najua watu wengi nyinyi hamjafika Maka, wengi kama waliofika ni wachache tu katika nyinyi, wala wengi wenu hawajafika Madina, lakini hizi fikra pia washapewa wengine, wamemezeshwa kwamba Wayahudi wako ndani ya Madina. Tusikia askari wa Marekani wako Maka katika Al-Kaaba. Si maneno ya uongo jamani, hayo maneno ni ya uongo, si maneno ya kweli, lakini maneno ya chuki. Lakini wakati huo huo wanasifia serikali kama na Sudani bwana si mchezo. Wakati Sudani hirizi zauzwa sokoni, hirizi ah, wewe una changwe hii hapa 500, hirizi tayari ishashonwa iko pale, zauzwa sokoni kama zinavyonunua nyanya na vitunguu. Kuburi, makaburi, adhriha na turuq zile za kisufi. Sasa haya ni katika mapungufu ambayo yapo katika baadhi ya nchi za Kiislamu, lakini kujenga watu katika misingi ya chuki na nini, hii sio sawa. Na tukitaka kuzungumza maneno tuyazungumze kielimu. Hapa nataka kuwekana sawa tu kwamba tunapozungumza maneno tuzungumzeni kielimu, tusizungumze maneno kwa njia ya chuki na hamasa na ushabiki, tukaa kazi yetu kumtuhumu fulani bila sababu yoyote. Kwa hiyo tuambiwa kwamba hawa bwana, hiki ni kikundi maalum kimeandaliwa na Marekani, kinapokea pesa na mishahara na posho kutoka Marekani ili kuwagawa Waislamu na ili kuwazuia Waislamu wasipambane na makafiri, eti kwa sababu imekatazwa maandamano. Na tumeona maandamano si katika Uislamu, na tumetaja madhara 10 yaliyopatikana kwenye maandamano. Sasa nataka kuuliza swali, hivi yule ambaye maisha yake anafuata taratibu za Wayahudi na Manasara, taratibu za Kimarekani na za Kiyurope katika masuala ya dini yake, ndiye anayefaa kutuhumiwa kwamba yeye ni kibaraka wa Marekani, au ni yule anayepinga utaratibu wa nchi za kikafiri kumuleta katika Uislamu na katika nchi za Kiislamu? Sote tafahamu kwamba maandamano yametoka huko Ufaransa, Uingereza, Amerika, wapi, na historia zake zimeanzia huko. Na wale ni Wayahudi na Manasara. Sisi Waislamu tunachukua taratibu ile tuuleta huko. Sisi tuupinga kwamba huu si katika Uislamu. Mwageuza sura sasa. Mwasema nyinyi mnaopinga nyinyi mtumio na Wayahudi na Manasara, na nyinyi mnaofuata utaratibu wake, utaratibu wao, nyinyi ndio Waislamu safi. Mbona mwazigeuza hizi mizani? Sasa katika masuala ya jihad, sura nayo iko hivyo hivyo. Yule anayewaambia watu na kuwaekea watu katika ule msingi wa sawasawa anatuhumiwa kwamba ni kibaraka wa Marekani, na yule anayekwenda kimarekani Marekani ndio anaambiwa kwamba ndio Muislamu safi. Mimi sipaelewi hapo, sipaelewi kabisa. Naona kama pana tatizo hapo, panahitaji uchambuzi wa kina ufanyike. Sasa nisirifushe muda, mimi nataka nizungumzie sisi tuna msimamo gani kuhusu jihadi. Maana utasikia kuna watu wanapinga jihadi bwana, wanapinga. Sasa hivi kidogo wanapunguza lugha, wanasema sio kama wanapinga jihadi, wanawekea vikwazo vingi ili watu wasipigane, waweka masharti mengi. Yani sisi tuweka masharti mengi kwenye jihadi ili watu wasipigane jihadi. Sasa sisi sheria, kwa mfano wewe waambiwa swala yako au saumu yako ya Ramadhani haitasihi mpaka mwezi wa Ramadhani uingie, kwa sababu mimi nakufunga sasa. Yaani sasa hivi nataka kufunga Ramadhani, nafunga kabisa. Waambiwa bado mpaka wakati wa Ramadhani utakapofika, tukiuona mwezi tufunge. Wewe wapinga saumu ya Ramadhani wewe? Mimi sipingi bwana, utasema Ramadhani, saumu ya Ramadhani ni faradhi, na ni moja katika nguzo za Uislamu, zile nguzo tano, lakini subiri wakati ufike ndio sharti lake. Sema ah, waweka masharti mengi. Sasa sisi sharia, mbona hamueleweki ninyi Waislamu? Mna matatizo gani nyinyi? Kwa hiyo sheria imeweka utaratibu. Wao wanapoueleza ile utaratibu kwamba utaratibu ni huu, mtu hataki kukwambia wewe weka vikwazo. Sasa haya ni matatizo haya. Haya ni matatizo wako nayo Waislamu wengi sana. Vijana wengi wana matatizo haya. Sasa sisi tunasema nini? Mawakifu yetu, sisi tunachokisema kwamba jihad kuipigania dini ya Allah Tabaraka wa Taala pamoja na imamu wa Kiislamu, kiongozi wa Kiislamu, ni jambo lipo litaendelea mpaka kiyama. Au kwa lugha nyingine, ni jambo litakaloendelea mpaka itakapokuja amri ya Allah Tabaraka wa Taala. Mapambano baina ya haki na batil yataendelea. Na kila wakati kuna sura yake ya mapambano. Na hivyo ndivyo alivyoishi Mtume sallallahu alaihi wasallam kama tutakavyotoa maelezo. Lakini ni jambo ambalo halijafutwa. Jambo la jihad fi sabilillah halijafutwa na halitafutwa, lipo na litaendelea mpaka kiyama kwa taratibu zake na hali zake ambazo tutazieleza. Sharia ya Kiislamu imebainisha hukumu zake na misingi yake kwa uwazi kabisa. Na da'awa yetu sisi inafarikisha baina ya jihadi ya haki ambayo inakusudiwa ndani yake kulinyanyua neno la haki la la ilaha illa Allah, inaona kwamba hii ni jihadi ya kisheria, na inatofautisha jihadi hii ya kisheria na ile jihadi au vita vya fitna, harbu al-fitna, ambayo lengo lake ni kufanya ufisadi katika ardhi. Na vitendo vinaonyesha wazi kwamba ni ufisadi katika ardhi, kama vitendo vya tafjirat, vitendo vya kulipua watu wakajitolea muhanga, ima mtu kajifika mabomu yeye mwenyewe akaingia kwenye kundi la watu akajilipua na wengine wakafa. Sisi tuone kwamba hii ni katika jihadi fi sabilillah. Wala kutega mabomu kwenye magari, kwenye mapikipiki, kwenye majengo, kwenye njia za kwenye train, kwenye njia za railway, mtu akatega mabomu watu wakalipuka waka. Hili hatuoni kwamba hili ni katika jihadi fi sabilillah. Huu ni uharibifu katika ardhi. Uislamu haujafundisha mambo haya. Naeleweka? Jihadi fi sabilillah ni kitu mbali na watu kutega mabomu au kujifunga mabomu wakajilipua, ni kitu mbali kabisa, si jihadi fi sabilillah. Na matukio kama haya yapo mengi, na mingine yanafanywa na Waislamu, lakini kwa jazba ile na hamasa wanaopewa na watu, na mingine yanafanywa na Waislamu kwa kutumiwa na makafiri ili itumike kama fursa ya kuangamiza Waislamu, na mingine wanayafanya makafiri wenyewe, lakini lengo lao ni kuudidimiza Uislamu. Kwa hiyo ni mmoja jambo hili limefanywa na Waislamu kwa lengo la kunyanyua dini kama mtu anavyoona na kudai, au limefanywa na Waislamu kwa kutumiwa na makafiri, au limefanywa na makafiri, ni katika mambo ya ufisadi yasiyofaa na sio jihadi fi sabilillah. Kwa mambo ya tafjirat, mambo ya milipuko na watu kulipua, dawa yetu na ndio dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mambo haya hayakubaliki na hayako katika jihadi fi sabilillah. Tutaona katika maelezo insha Allah. Pia vile vile tafjirat, tadmirat wa khatf at-ta'irat, kuteka nyara ndege na vitu gani, vitu kama hivyo vyote havihusiki katika jihadi. Wakati lil abriya, na kuwaua watu wasio na hatia, hizi sio njia za islahi katika Uislamu, si katika jihadi. Kwa hiyo sisi tunatofautisha baina haya. Au watu ambao wanaishi katika nchi, wana utawala wao na kiongozi wao, au nchi na mambo yake, wao wakajitenga mahali fulani, wakaamua kuanzisha dola ndani ya dola, serikali ndani ya serikali, wakaanza kujihukumu, mara wanapigana na serikali kuu. Pia tuone ni katika jihadi, ikawa ni Waislamu kwa Waislamu wenyewe wanapigana. Hii inaitwa harbu fitna, hii si katika jihadi fi sabilillah. Hii inaitwa harbu fitna. Haiwezekani ukasimama huko Waislamu na huko Waislamu. Hawa wakifika wakati wa sala wanaswali, na hawa wakifika wanaswali, alafu ikawa ni jihadi fi sabilillah, ila watakapokuwa wao ni bughat. Na kuna hukumu maalumu za watu bughat, wanaofanya uasi dhidi ya watawala na wakotoka nje ya jamaati muslimin. Kwa hiyo sisi tutakalozungumzia hapa, tutazungumzia malengo ya jihadi, kwa nini sheria imeweka jihadi. Pia tutazungumzia hukumu ya jihadi na sampuli zake. Tutaanza na nukta hiyo, hukumu ya jihadi na sampuli zake. Pia vile vile tutazungumzia malengo ya kuwekwa jihadi, kwa nini imewekwa jihadi na kitali fi sabilillah. Pia tutazungumzia vidhibiti pamoja na shuruti au sharti za jihadi fi sabilillah. Tutazungumzia inshallah katika muhadhara wetu wa leo. Masala ya taarifu ya jihadi ni nini, hii tutaiacha. Maratibu za jihadi kwa sababu tumezizungumza zaidi ya mara moja, pia tutaziacha. Nitazungumza kwa muhtasari tu kwa sababu nishazungumza zaidi ya mara moja na watu wengi washasikia. Kuna jihadi ambayo inazungumzwa ni jihadi ya nafsi. Katika hizo maratibu nne za jihadi, ngazi nne za jihadi, kuna hatua baada ya hatua. Kwanza watu watakiwa kupambana na nafsi zao. Alafu kuna kupambana na shaitani. Alafu kuna kupambana ahlul bid'ah wal ahwa na ahlul fujur wal munkarat. Alafu kuna kupambana na kufar na munafiqun. Zote hizi ni katika jihadi. Na hii ya pili huwezi kuiweza, haiwezekani ukaifikia mpaka uiweze ya kwanza. Huwezi kupambana na nafsi yako. Haitawezekana wewe kupambana na shaitani ukashinda ikiwa nafsi yako umeshindwa kupambana naye. Huwezi kupambana na ahlul bid'ah wal ahwa ikiwa shetani amekushinda. Huwezi kupambana na kafir na mnafiki ikiwa wewe umeshindwa na shetani, umeshindwa na nafsi yako. Kwa hiyo lazima iwe hatua baada ya hatua. Hizi ni katika maratibu za jihadi, na nimeshazizungumza kwa kirefu na kuzifafanua, hasa jihadi ya nafsi. Nini au ni zipi sampuli za jihadi na hukumu yake? Ahlul ilmi au wanawachuoni wanaelezea kwamba jihadi ziko sampuli mbili katika hukumu. Jihadi ziko sampuli mbili na kila moja ina hukumu yake. Sampuli ya kwanza ni ile jihadi inayoitwa jihadu at-talabi. Jihadu at-talabi, jihadi ya kumfuata adui. Wa huwa talabul kufari fi ukuri darihim wa da'watihim ila al-islami wa qitalihim idha lam yastajibu lah. Jihadi ya talabi ni ile jihadi ya kupigana na makufari, kuwafuata katika miji yao. Kwanza mnawalingania, tawaambia aslimu taslamu, silimuni ili msalimike. Hii jambo la kwanza. Hawakutaka kusilimu, tunawaambia awidfaul jizya, lipeni kodi, mtakuwa mko chini ya utawala wetu na mtalipa kodi. Awil qital, wakikataa yote itakuwa ni vita. Sasa kutuma jeshi kwenda katika nchi za makufar kwa ajili ya kuwalingania kwenye Uislamu na kupigana nao ikiwa watakataa. Hii inaitwa jihadu talabi, aliifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati yuko Madina. Alipokuwa Madina, Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya hivyo. Mfano vita vyake vya Khaibar, alipeleka jeshi mpaka sehemu ya Mayahudi huko Khaibar, wakaenda na wito huo, aslimu taslamu, silimuni msalimike. Mayahudi wakakataa kusilimu. Awezi faul jizya au toeni kodi, Mayahudi wakakubali kutoa kodi kwa mama zao itakayopatikana Khaibar. Kila mwaka nusu yake inakwenda kwa Uislamu, nusu inabaki kwao. Wakakubali. Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka mwaka wa saba akaishi na Mayahudi hivi mpaka akafa. Akaja Abu Bakari, wakaishi hivyo, wakawa wanalipa kodi bwana mpaka zama za Umar radhiallahu ta'ala anhu. Yeye ndiye alikuja akawafagia pale, akawatoa katika nchi ya Khaibar, mkataba ukaisha. Na vita vya Tabuk, mu'ta na vinginevyo, zote zili ishara ya wazi juu ya jihadi talabi, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipeleka vikosi kwenda katika miji ya makafiri kwa ajili ya kuwapiga makafiri. Na hivi pia ndivyo alivyofanya Abu Bakar katika utawala wake, alipopeleka jeshi kwa ajili ya kuwapiga murtadun, watu walioritadi, wakina Musailimatul Kadhabi na watu wao, watu wa sehemu za Al-Yamama, Banu Hanifa, wakina Malik bin Nuwaira na wengineo, walipelekewa vikosi. Kadhalika alipeleka jeshi la Usama kwenda Balqa. Hal kadhalika katika zama za Umar radhiallahu anhu alifanya hivyo jihadu talab, alipeleka majeshi katika ardhi ya Mafaris, Mapeshia, Waajemi, akapeleka vikosi vile vile katika ardhi ya Warum, akaziangusha hizi imperatoriyatan azimatan, superpower mbili hizi katika wakati huo, Warumi na Wapeshia. Walipeleka wanajeshi na wakawashinda wale. Katika zama za Uthman mambo yalikwenda hivyo hivyo, futuhati zikaendelea mpaka zikaingia katika nchi za Afrika. Katika zama za Bani Umayya hali ilikuwa hivyo hivyo, mpaka sasa watu wakawa wanapigana vita vya baharini, zawatu sawari na vita vinginevyo ambavyo watu walipigana baharini. Waislamu walipigana katika vita vya baharini, watu wakaingia mpaka nchi za Ulaya, Cyprus, wakaizingira, wakaiteka, ikawa iko chini ya Waislamu. Almuhim, jihadu talabi ni jambo ambalo lilifanyika katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nini hukumu yake jihadi hii? Jihadi hii, hadha an-naw'u fardhu kifayatin 'ala al-muslimin, ni fardhi ya kutoshelezana kwa Waislamu, sio fardhi kwa kila mtu. Waislamu wakiwa wana uwezo wa kufanya hivyo, ni fardhu kifaya kwao kufanya kutekeleza amri hii. Baadhi ya wanawachuoni wanasema kila mwaka lazima litoke kikosi kimoja kwenda nchi nyingine, nchi fulani kwenda kuwapiga jihad fi sabilillah. Kwa hii ni fardhu kifaya, na zimekuja aya maalum kuzungumzia jambo hili. Na jihadi ya pili ni jihadu difaa, jihadi ya kujihami, ya kujitetea. Wa huwa daf'u al-kuffari wa qitaluhum idha nazalu bi biladi al-muslimin wa istawlaw 'alayha, nayo ni jihadi ya kupigana na makafiri pale watakapokuwa wamekuja katika miji ya Waislamu na wakawa wanaanza kuwapiga Waislamu. Au tajahazu li qitali al-muslimin, au wanafanya maandalizi ya kwenda kuwapiga Waislamu. Waislamu mmekaa kwa amani, mara wasikia jeshi limekuja la makafiri, waleta manowari zao, waleta ndege zao, wanajipanga kwa ajili ya kuwapigeni nyinyi. Nyinyi mkijitetea mwaambiwa hii ni jihadu difaa. Na hii pia alipigana na Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati yuko Madina, na ushahidi wa wazi ni vita vya Uhud. Washirikina walitoka huko walikotoka, walikuja Madina, kina Abu Sufyan na jeshi lao, wakaja mpaka Madina kwa ajili ya kumpiga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume aliposikia habari zao akaona tusipigane ndani ya Madina, watatuangamiza, wataua wake zetu na watoto wetu mitaani, tutokeni tuwakabili kabla hawajafika. Wakaenda wakapiga kambi sehemu za Juruf. Waliposikia wapiga kambi sehemu za Juruf kaskazini magharibi mwa mji wa Madina, wao wakasogea mpaka katika Jabalul Ainain ambayo ni Jabalul Rumat pale Uhud, wakakaa katika Wadi la Aqiq wakawasubiri maadui na wakapigana. Na sitosha hiyo, vita vya Ahzab maarufu kwa jina la vita vya Khandaq, makufari walijiandaa, vikosi vingi vilijiandaa kutoka makabila mbalimbali wakiongozwa na Makureishi wa Makka kwa ajili ya kuja kumpiga Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuungoa Uislamu Madina. Nilikuja jeshi kubwa sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipata taarifa, kwa sababu ilikuwa kuna watu kazi yao ni tajassus, ujasusi kwa maslahi ya Uislamu. Taarifa ilipokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam pia akaanza akaandaa mkakati maalum ya kuwazuia makafiri wasiingie katika mji wa Madina, wapambane nao nje ya Madina. Ndio wakaelekea pia katika sehemu za Sal'i, katika Jabal Sal'i pale wakachimba mahandaki, wakawasubiri pale. Makafiri walipokuja wakuta mahandaki makubwa, farasi na ngamia hawezi kuruka, jishimo kubwa, hawezi kuruka kwenda upande wa pili, akataka kuingia upande wa pili ni sharti azame pale, alafu aibuke atoka kizame, anampiga kwa mawe na mishale. Akiingia kwenye shimo anapigwa kwa mawe na mishale mpaka anakufa. Kwa hiyo wao walijua tekniki ile, kwa hiyo hawakuweza kuingia, wakabaki upande wa pili, wakawa wanafikiria tufanye nini? Tufanye nini sasa? Hii mbinu mpya. Maandaki ya, hakuna njia ya kupita. Upande wa magharibi mwa Madina kuna Harra. Upande wa mashariki Harra. Upande wa kusini mashamba. Hakuna namna ya kupigana. Upande wa kupigana ni hii kaskazini magharibi ndio kuingia Madina. Tutafanyaje? Wakijadiliana hilo, Allah Tabaraka wa Taala ndio akaleta sasa ushindi wake pale. Ya ayuha alladhina amanu udhkuru ni'matallahi alaykum idh ja'atkum junudun fa'arsalna 'alayhim rihan wa junudan lam tarawha. Allah tabaraka wa ta'ala anasema, ewe nabii, enyi mliyoamini, kumbukeni neema ya Allah iliyoko juu yenu wakati walipokujilieni nyinyi askari wa kikafiri, tukawapelekea wao upepo na askari ambao nyinyi hamkuwaona. Na ndio utaona pia katika namna za upiganaji wa Uislamu, kabla ya kuingia mapambano, kwenye mapambano na makafiri, tunatakiwa sisi tutengeneze mafungamano baina yetu sisi na Allah tabaraka wa ta'ala. Tunapopambana sisi, msaada unakuja kutoka mbinguni. Lakini tukijitegemea sisi sisi na falsafa zetu na uhunzi wetu huu, tukasema tutapambana na makafiri, hakuna msaada wa Allah, sisi tuko mbali na Allah, itikadi zetu ni potofu, matendo yote ni maovu, msaada hautakuja, tutashindwa. Allah tabaraka wa ta'ala aliwatosha Waislamu, akaleta askari kutoka mbinguni, lakini kwanza akawaletea kimbunga, upepo mkali. Upepo huu unavuma upande mmoja tu, si matlai wala kusi wala nini. Hiyo upepo umekuja lakini wavuma kwa makafiri tu, ukafunua funua mahema na peperusho na kwenda zake, viungu vyao walikuwa wapika sijui urojo vitu gani, vikapeperushwa mbele ya safari huko, moto ukazimika. Wakasema, jamaa, hapa hakuna kupigana, tuondokeni haraka, hii vita hii imekuwa ngumu. Wakakimbia. Wakafa Allahu almu'minina alqital wa kana Allahu aziz aqawiyan aziza. Vita vikatoshelewa, Allah akawatosha Waislamu. Na hivi ndivyo tunavyotaka sisi, na ndio maana tunasema lazima kwanza jihadi ya nafsi. Tunaposimama sasa, wao na mtutu na sisi tuna mtutu, wao na nyuklia na sisi tuna nyuklia, lakini sisi tuna Allah tabaraka wa taala. Wakitaka kuwasha nyuklia zao, Allah zitidimiza kwenye ardhi. Tunataka hivyo sasa. Sasa hilo haliwezi kuja kama sisi ni wabaya, kama sisi ni wachafu, hilo haliwezi kupatikana. Kile kikiingia tutasagwa, ukitia uso utasagwa. Sikwambii wao wana silaha nzito, sisi zetu ni nyepesi, alafu sisi tuko pamoja na Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo jihadi ya difa ni makafiri wanapoingia katika mji wa Islam, na hii ilitokea katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jihadi hii ni faradhu ain, hukumu yake ni faradhi ya lazima kwa kila Muislamu aliyekuwepo kwenye ardhi hiyo. Wewe unaishi katika nchi hiyo, makafiri wamekuja kuizingira nchi hiyo, au wewe umefika kwenye nchi hiyo, wakati uko kwenye nchi hiyo sasa makafiri ndio wamekuja, usitoke ukasema mimi Mtanzania narudi kwetu, huyo ukakimbia. Baki pale upigane, upambane na Waislamu wenzako, ukajifanya kwa mimi Mtanzania nitakimbilia ubalozini, nitatuletewa ndege, tutakimbia. Basi upigane maadamu wewe ni Waislamu, simama pale. Inakuwa ni faradhu aini kwa kila aliyekuwemo. Katika dalili za kisheria zinazokubalika kwa Waislamu ni nne: kitabullahi wa sunnatu rasulihi wal ijma' wal qiyas as-sahih. Qiyas as-sahih, dalili kuu ni kwanza kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na dalili ya tatu ni ijma', maafikiano ya Waislamu. Na hili linapatikana kwenye aya Allah aliposema, ya ayuha alladhina amanu atii'u Allah wa atii'u ar-rasul wa ulil amri minkum, kisha akasema fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ar-rasul. Enyi mlioamini, mtiini Allah na mtiini mtume na wale walio na mamlaka kwenu miongoni mwenu nyinyi, na ikiwa mtakhitalifiana kwenye jambo lolote lile, nirudisheni kwa Allah na mtume wake. Hapa pana kitabu na sunna, na kuna dalili kwa mafuhumu ya mukhalafa, kuna dalili ya ijma'. Kwa sababu Allah anasema mkitofautiana, kwa maana ya kwamba ikiwa mmeafikiana basi hilo ni hoja, hakuna haja tena. Kama Waislamu wameafikiana kwenye jambo fulani, maulama wameafikiana juu ya jambo fulani faradh, hiyo ni hoja ijma. Tumeelewana? Sasa katika suali la jihadi na ahkamu zake, ajma alulamau ala anna jihad alkufari watatallubahum fi uqri darihim wa da'watahum ila alislami wa jihadahum idha lam yaqbaluhu aw yaqbalu aljizya faridatun muhkamatun ghayru mansukhatin wa huwa fardhun ala alkifaya. Wa mafikiana wana wachuni wote wa Kiislamu kwamba kupigana makufar kwa kuwafuata kwenye miji yao na kuwalingania kwenye Uislamu na kuwapiga wao ikiwa hawakubali Uislamu au hawakubali kulipa jizya ni jambo la faradhi, tena faradhi ya kifaya, na ni jambo ambalo liko katika sheria halikufutwa. Wanawachuoni wameafikiana kwamba hilo ni jambo la faradhi kifaya. Anasema Ibn Atiyah al-Muharibi, al-Imam Abu Muhammad Abdul Haq ابن غالب ابن عبد الرحمن بن تمام ابن عطية المحاربي رحمه الله تعالى في كتاب المحرر الوجيز جزء يبيل وقراش ويوجكم من أنبيل ينسمه في. واستمر الإجماع على أن الجهاد على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فرض كفاية. ما في كيانو يا وإسلام يا ميندليا tangu hapo zamani yameendelea juu ya kwamba jihadi katika umma wa Muhammad ni faradhi kutoshelezana, sio lazima kwa kila mtu, ni fardhu kifaya. Fa idha qama bihi man qama min almuslimin saqata anil baqin, watakaposimama watakaosimama katika waislamu madhambi yatawaondokea waliobakia. Illa an yanzila aladu bi sahati alislam fa huwa hina idhin fardhu ayn, isipokuwa maadui watakapoingia katika nchi ya Uislamu, katika ardhi ya Uislamu, hiyo itakuwa ni fardhu ain. Kumetolewa dalili nyingi sana, zimetajwa dalili za kuonyesha kwamba jihadi ni fardhu kifaya. Na wakati mwingine ambao jihadi itakuwa ni fardhu ain, ukiacha sehemu nilizotaja, kuna fardhu kifaya ni kwenda kuwafuata maadui, na faradhi aini maadui watakapoingia katika nchi ya Uislamu ni faradhi ya lazima, kwa kila mtu lazima apigane, hata wale wenye udhuru watapigana kwa kadiri ya istitaa, kwa kadiri ya uwezo. Na pia vile vile jihadi itakuwa ni faradhi aini idha istanfara al-imamu an-nas, imamu atakapotaka watu watoke, yani umechaguliwa wewe na wewe na wewe katika orodha waliochaguliwa ndio kupigana jihadi fi sabilillah na wewe ukawemo, basi huna udhuru tena, ni faradhu aini kwa kwa wewe uliochaguliwa kwenda kupigana jihad fi sabilillah, kama anavyosema Allah, ya ayyuhalladhina amanu ma lakum idha qila lakum infiru fi sabilillah istaqaltum ila al-ard araditum bil hayati ad-dunya min al-akhirah fama mata'u al-hayati ad-dunya fil akhirati illa qalil illa tanfiru yu'adhibukum 'adaban alima ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. قال القرطبي في الجامع: إن الإمام إذا عين قوما وندبهم إلى الجهاد لم يكن لهم أن يتثاقلوا عن التعيين، ويصير بتعيينه فرضا على من عينه لا لمكان الجهاد ولكن لطاعة الإمام، والله أعلم. Allah tabaraka wa ta'ala anasema: enyi mlioamini, mna nini nyinyi mnapoambiwa tokeni kwenda kupigania dini ya Allah tabaraka wa ta'ala, mnakuwa wazito katika ardhi, mnaridhika na maisha ya dunia kuliko akhira? Haikuwa starehe ya dunia kwa akhira isipokuwa ni ndogo sana. Msipotoka Allah atakuadhibuni adhabu kali na atabadilisha watu wengine wasiokuwa nyinyi, na nyinyi hamtamdhuru chochote Allah tabaraka wa ta'ala, na Allah kwa kila kitu ni mwenye kuweza. Hiyo ni aya katika suratu At-Tauba, aya mbili katika suratu At-Tauba. Anasema al-imamu al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala wakati ya kitafsiri aya hii, anasema imamu anapochagua watu na akawataka wao watoke kwenda kwenye jihadi, haitakiwi kwa wao kubaki nyuma na kuzembea. Inakuwa kwa wao ni faradhi ya lazima, faradhi aini, wanatakiwa watoke kwa yule aliyechaguliwa. Na hilo si kwa sababu ya kuwa jihadi nafasi yake ni faradhi aini, la, ni kwa sababu ya taa ya imam. Wallahu a'lam. Ndivyo anavyosema al-Imam Al-Qurtubi rahmatullahi ta'ala alayhi. Na wengineo katika wanachuoni. Kadhalika jihadi itakuwa ni faradhi aini inda huduri as-saf, inda huduri az-zahfi was-saf, wakati wa kuwepo katika safu ya vita. Imetokea tu makafiri wamekuja mara mapigano, kama ilivyotokea katika vita vya Badri, watu hawakutoka kwa ajili ya mapigano, lakini sasa makafiri ndio washakuja. Waislamu walitoka kwenda sehemu za Badri, wakapita maeneo ya Yambu na katika pwani ya bahari ya al-Bahr al-Ahmar, Red Sea, kuwakatizia makafiri ili kuzuia misafara yao, si kwa ajili ya vita. Wanajua wale hawakutoka na silaha, kwa sababu ni wasafiri, silaha zao za kawaida tu, na wao wakatoka wepesi wepesi bila silaha. Sasa katika kuwakatizia, wakakutana sehemu ya Badri, wakawakuta pale. Lakini Abu Sufyan na msafara wake wakati ni kafir, alijua kwamba anatafutwa na Waislamu. Alichokifanya yeye ni kuandika barua, kutuma mjumbe kwenda Maka kuwataarifu wenzake, jamani, Muhammad huku anatuwekea mikingamo, njoni haraka, msafara utatekwa. Watu wa Maka wakajipanga haraka haraka, wakatoka na jeshi. Lakini katika kuwatafuta wale, ikawa waliponyoka walikwenda katika pwani ya bahari al-Bahr al-Ahmar, Red Sea, wakatuponyoka wakaingia zao Makka. Wanakuta wenzao wanajiandaa, kama basi tushasalimika. Abu Jahli asema lazima tukapigane. Mwana mmoja asema ha, tukapigane nini bwana, na wenzetu washarudi salama, misafari yetu imesalimika. Anaambia wewe kaa pembeni, tutakuletea vipuli na mikufu uvae. Wanaume tunaenda tukapigane. Jamaa akasimama akaruka juu akasema "Ninde wana kupigana." Wana kishambio kama mwanamke sasa. Sasa twende kupigana. Wakatoka. Asharan batara. Wakatoka kwa kiburi kabisa. Sasa maswahaba hawakutoka na silaha zozote, walikuwa wepesi wepesi na mapanga yao tu ya kawaida. Mara makafiri wamefika Badri sasa hivi. Ikabidi wapigane. Ikabidi wapigane. Hivyo hivyo. Sasa usemi, ukasema sasa mimi jamani, mimi na kidonda, kwa hiyo mimi na udhuru. La, maadamu kwenye safu pigana sasa. Pigana. Udhuru safu. Uruhusiwi kukimbia. Sasa mimi bwana, yana hivi si mimi nilijua tu utachukua unga huko. Hamna. Mshaukosa unga, sasa vita. Piganeni, hakuna kukimbia. Kwa wakati kama huu ndio maana Allah asema ya ayyuhalladhina amanu idha laqitum alladhina kafaru zahfa fala tuwalluhum aladbar wa man yuwallihim yawma idhin dubura illa mutaharrifan liqital aw mutahayyizan ila fi'a faqad ba'a bighadabin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bisa almasir. Hapa hakuna kukimbia tena. Enyi mlioamini, mtakapokutana na waliokufuru uso kwa uso, msiwape migongo tena. Piganeni sasa. Aya hii kaja katika suratul Anfal ya 15. Kadhalika Allah tabaraka wa taala katika suratul Anfal hiyo hiyo aya 45 anasema ya ayyuhalladhina amanu idha laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun. Enyi mlioamini, mtakapokutana na kundi la makafiri, simameni imara. Na mtajeni Allah kwa wingi ili mpate kufaulu. Simameni imara, msikimbie, msitereke tena. Kwa hiyo watu watakapokutana uso kwa uso na makafiri katika jihadi fi sabilillah, inakuwa ni faradhi aini kwa waliokuwepo pale na hawaruhusiwi kukimbia. Hapa pana kitu, si ni kidokezo au ni nini? Pana kitu cha ziada au nyinyi katika vyuo wenyewe mnasema angalizo. Hizi ni lugha za kisasa sasa kwenye watu wa kivyuo. Kuna angalizo hapa. Meelewa? Huku kudhibiti katika safu na kupambana na makafiri kuna shurutishwa kitu kimoja. Al-amru lis-sabat 'inda al-adu. Hala zahf yajibu idha kana al-adu mithla 'adad al-muslimin au mithlayn. Kusimama madhubuti mbele ya maadui ni wajibu kwa Waislamu. Itakapokuwa jeshi la maadui makafiri idadi yao ni sawa na idadi ya Waislamu, au makafiri wako mara mbili ya Waislamu. Fa infaqa al-adu adad al-muslimin bi akthara min mithli al-muslimin, idadi ya maadui makafiri wakiwazidi Waislamu zaidi ya mara mbili yao, jaza lilmuslimina alfirar, jaza lilmuslimina alfirar. Sasa hapo inajuzu kwa Waislamu kukimbia. Na yule kiongozi wenu, kamanda wenu, taangalia wakati mwingine zakawa ni wajibu kukimbia, kimbieni, tusikae hapa tena. Kwa hiyo hapo zamani ilikuwa haiangaliwi idadi. Hata kama makafiri watakuwa ni mara kumi ya Waislamu, waambie Waislamu wapigane hivyo hivyo. Allah tabaraka wa taala akaleta rahma yake katika aya hizi, aya 65 na 66 katika surati Al-Anfali, akasema: ya ayyuhan nabiyyu harridhil mu'minina 'ala al-qital in yakum minkum 20 sabirun يغلبوا 200 إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. أي مليوامين أي نبي وهميزي وإسلام كفجانا وكبتكانا ميانقون مينوين وإسلام وتيشرين توني سبرا ونووز وكوشين وطميان بيلي ويدادي يشرين كوميان بيلي لمرقات كومي موية وكومي. Kwa hiyo nini, Waislamu mkiwa 10 tu au mkiwa 20 wenzenu 200 pambaneni. Wa iyyakum minkum 100 yaghlibu 1000 min alladhina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Na ikiwa mkipatikana nyinyi watu 100 katika Waislamu, mtawashinda watu 1000 katika wale waliokufuru, kwa sababu wao ni watu hawafahamu, hawajui wanapigana kwa lengo gani. Lakini ninyi mnajua mnakipigania kitu gani, mna elimu katika hilo. 100 kwa 1000, 1 kwa ngapi? 1 kwa 10. Hivi ndivyo ilivyokuwa hapo zamani. Ikawa Waislamu wa mwanzo katika kipindi cha mwanzo wapigana, hata kama jeshi la makafiri liko zaidi ya mara 10 yao. Kisha Allah tabaraka wa taala anaita jambo lake katika sura hiyo hiyo aya 66, anasema: al-an, hivi sasa. Lam ni ahdu al-hudhur, yani min al-an, kutoka hivi sasa. Khaffafa Allahu ankum, Allah amekufanyieni takhfifu. Iyakum minkum wa alima anna fikum dha'fa, na anajua, amejua kwamba kwenu nyinyi kuna udhaifu, kuna unyonge. فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. وكيفاتكانا ميانغوني منو نيني واتو 100 wenye subra, basi wataweza kuwashinda watu 200. 100 kwa 200. Pale kwa 100 kwa 1000. 100 kwa 200 ni mmoja kwa wangapi? Kwa wawili. Wa iyakum minkum 1000 yaghlibu 2000 biiznillah wallahu ma'as sabirin. Na wakipatikana miongoni mwenu nyinyi watu 1000, watawashinda watu 1000 kwa idhini ya Allah. Watawashinda watu 2000 kwa idhini ya Allah, na Allah yuko pamoja na wenye kusubiri. Suratul Anfal ifungue, uisome taratibu aya 60 na 65. Al-Imam Shirazi Ash-Shafi'i sahibu al-Muhaddab, Imam Shirazi mwenye kitabu al-Muhaddab kilichochereshwa na Imam An-Nawawi akakita al-Majmu' على المهذب على شرح المهذب. الشيرازي لسيما: وإذا التقى الزحفاني, إلا بقتنا ما كنت ماويل سفنبيلي زا مهسيمي وإسلامنا مكافيري, ولم يزدد عدد الكفار على مثلي عدد المسلمين, ولم يخاف الهلاك, تعين عليهم فرض الجهاد. Yanapokutana makundi mawili na isizidi idadi ya makufari mara mbili ya idadi ya Waislamu, na Waislamu kama hawaogopei kuangamia, basi itakuwa ni faradhi aini kwa wao kupigana. Lakini Ibn Qudama anaendelea kufafanua neno hilo katika kitabu chake Al-Mughni, anasema: idha iltaqa az-zahfani wa taqabala as-saffani haruma ala man hadara al-insiraf wa ta'ayyana alayhi al-muqam watakapokutana makundi mawili na safu mbili zikakutana za Waislamu na makafiri, itakuwa ni haramu kwa waliohudhuria pale kukimbia kuondoka, na itakuwa ni faradhi aini kubaki, isipokuwa kashurutisha akasema isipokuwa itakapokuwa idadi ya makafiri imezidi zaidi ya Waislamu, zaidi ya mara mbili. Sasa tunaposoma kwenye vitabu, alafu tutakiwa pia tuyalete haya tunayosoma kwenye vitabu kwenye uhalisia tulionao. Tumesoma sasa hivi namna za jihad, kwamba kuna jihad ito salabi ambayo Mtume SAW pia alipigana, na kuna jihad inaitwa jihadu difaa ambayo pia Mtume SAW alipigana. Jihad ya talabi ni makafiri Waislamu wanatumwa wanakwenda katika miji ya makafiri kwa ajili ya kufikishia dawa. Kuna mambo matatu. Jambo la kwanza ni kuwalingania waingie kwenye Uislamu, hawataki waitikie chini ya utawala wa dola ya Kiislamu na walipe kodi. Jambo la tatu, hawakubali yote haya vita.